امروز می‌بینیم که در همه جا هوس افراد یا گروه‌های بر میلیون‌ها انسان حکومت می‌کند و اراده این میلیون‌ها یا اساساً امکان بروز و بر زبان آمدن ندارد، یا اگر ظاهراً آزادی بیان هست منشأ هیچ گونه اثری عینی نمیتواند باشد. واقعیت امسکه ام دودان قدرته، یکی امپریالیست غربی یکی امپریالیست شرقی، سردسته اولا امریکا و سردسته املا شوروی مسلطن بسر تواو کره زمین. اما که بناو جهان سوم بحث کریه لقسمتی لدنیا کتابع اردوگاه هیچ کام لم قدرت الزلول نوی، بحثی که فقط للب ظاهر لواقعیت امده او واب جهان سوم ناوی ابریه بر حسب الظاهر تابع رسمی یکی لم دو ادو گاولنیا، اگر نه واقعا هر هان لجد شفوک اوانا و واقعا هر اوان امر و نهی کن بسریانا و هر اوانیشن قسمت عمده سروت و درامت گلیان تالان اکن. و ام گشتا فرمان روائیه لطرف ام گروه بوچکل و تحمیل کریه بم اکثریت قویه لبشریت لبعض جیکا و اردوگاه الشرق اصلا مطلقا اجازه فکر مخالف رأيك مخالف نظرك مخالف ميك بروز بدريه كسي لولاتي المارسيستيا نظره مخالفي بيلتك نظر حزبه أشيء تام مردن هروال ذهن خويا نقاي بيري مطلقا نيري كيزوان، يا اگر برحسب ظاهر بوريا ومردم خلطانن لولاتي لكا كخوان بديمقراط زانو مدعي ديمقراطين وک اردوگای غرب اجازه ادریه علنی مردم مطالبیان بیجن اثری چست فائده چست چطه که هر بو دل خوش کردن مردم مردم دویان خوش بی بیجن او وا ایراد من هست انتقاد من هست اتوانین بیجینی، اگر نه ام گشته هاوار و داره لطرف بشر مظلوم و لسراسر دنیا و برزویتو چه اثری که هست که لختمش و روشه ام حکومت غربیه جهان خارجلا اثری بکار هیچ. اما او سرکی بیجین انسان دارای آن توانایی و استعداد است که نه تنها آزاد باشد بلکه آزادانه بر جانداران و عالم بیجان حکومت کند. معنی خلافت کبو انسانه امسان استعداد به صورت مختلف و دریاب انسان و اتوانه بهرب و لأم استعداد یک آزادانه حکومت که لم هستیاب. اما امروز اکثریت عظیم این انسان به آزادی جانداران وحشی حسد می‌ورزد و حتی بسیاری هستند که در شکنجهگاه‌های شرق و غرب، منظور اونیه یعنی حل خود ولاتکان شرق و غرب او شکنجهگاه ولوا لدنیای سو ما هست به اصلاح لحقیقتا هر شکنجهگاه شرق و غرب در زیر انواع وسائل و شیوه های تعذیب انسان ها به موجودات بی جان نیز ربطه می برند. اگر خورتان جنفتوی اطلاعات کنوی لباره شکنج خانوی که و کل طرف امپریالیستویل شرقی یا غربی و لولاتویل خویانا یا خصوصا لولاتویل جیر چپوکیانا دایر اکریه انسانی زجر و شکنجه لی اوینن که فر آرز وکن بشک بمرن فر آرز وکن که بمرگیش به نجات یعن به لدس شکنج و آزار ولوا پس لحقیقتا آرزوه کن اگر دیواری بواین کچکی بوایتن او نشکنجه هاونو اکان خویان یا ندیای انسان اکان یا ندیای جا وقتی ازانین امو بشر پیش رفت و متمدنی امروژه سؤال ولی مطرح به با من اگر انسان چیت نزانی سؤالی با مطرح ناوی مسئولیتی با شروع ناوی ولی وقتی انسان چیتی زانی لبرابر زانی نکو مسئولیت شروع ناوی اگر خوی نخلط نی اگر نخلط یه سمیمانه سؤالی با مطرح ناوی و اشید سمیمانه ها و با جایی بدو دیتو سؤال ولی اساسی و مهمه که با ایمه مطرحه و مبنای کارمانه لآین دا امان است راستی چرا زندگی انسان متمدن عصر فضا چنین است متمدن و حال عصر فضا اشی فر انسان تربیتا انسان عصر غار و جنگل و حجر دوای و خویب متمدن ازانه دوای و فهم و شعوری کلیارت و دوای و پیشرفتی حاصل کرده دوای و اوان بوحشی ازانه النتی چست که زندگی انسان ام عصره نا انسانانه تره دور تره لمفهوم انسانیت لزندگی انسان غلا او عصره تون غلا اما سؤال اول سؤال دوم دوائم سؤال راستی میتوان در برابر این رنج ها که انسان ها تحمل میکنند بی تفاوت بود انسان بزانه که بشریت او نقلول و بدبخته انسان یل اعواهان لجیر چپوک و ظلم و زور امد و قدرت جهان خارا انسان یل ابو جوره لسر داوای حق خویان لسر هاوار آزادی بجور شکنجا دلین و عذاو دلین انسان ول آوار روت و برسین لولا و عدیل انسان ول آوار اسراف و تبذیر کن براسی کسی خوی به انسان بزانه اتوانی به تفاوت بیدهش کل بدرک و امیکا من زندگی خوام بکم و سؤال سوم اگر بتفاوت نبین اگر واقعا انسان بین هم بستگی من بیلی الانسان یلا دو من بسوته بو انسان مظلوم بو انسان که زجر اوینه و راستی راه نجات بشر ستمکش از این همه رنج و بدبختی چی؟ از آن این زجر کشه سؤال من بو مطرح اوه که بو چه احساس مسئولیت که این برابر انسانی اله و که وان نوی ولی اما مطلب باشه چون وانوی چون بشریت مستضعف و ستمکش و بدبخت لذت ام بشته بدبختی نجاتی بوی مهم دو دینه وی بیر غیر وسم مرزه که اوینین عینن موجوده و احساس مسئولیت که این پس اما مهمه که ایمر ریگه یک بو چاره امر زب دوزینه و اما سه سؤال اصلیه که همیشه ام سه سؤاله نتیه کار ام جزوه لا لبرابر مانه و قرار اگده جواب سؤال اول در آینده در بحث تفاوت دو جنبه مادی و معنوی زندگی انسان خواهد آمد اما که انسان متمدن عصر فضا بو چه زندگی بن جورتا بحثه که لجزو ولآینده لباره تفاوت جنبه مادی و جنبه معنوی زندگی انسانوا که امدوانه جیان لازم ناکه همه هنگو به یکو رونه بروا هر کم شرایط خاص خوی هر وقتی لو بحثا اگین بررسی تفاوت ام دو مطلبه متوجه اوین که امکانی هست جنبه مادی زندگی برای تبرو غفلت کریه در جنبه معنوی قهقرایی و ارتجاعی به برودوات چه تو كهل يقدين تفتيه مطلب بو او وقتا والبتا اويشا شعريها كشف كريا كوانوي اما در جواب سؤال دوم كآية اكي انسان اما نبزاني و بتفاوت به ما بنا بإيدئولوجية إسلامية خود معتقدين كبي تفاوت بودن در برابر رنج و بدبختي إنسانها بذات إنسان بودن إنسان سازگار نیست صرف نظر له تشريح له أخلاقي قول قول مهم خود إنسان بون ذاتا لتك بيتفاوت بون نسبة بإنسان ولا سازگار نیا دليل فرسادة وقت بررسي زندگي جانداري لكين اوينين اونا دو دست فرق قول اول لا يفتبق من دي فرق عمومي وسعة تبقى يا دستيك وسع لمعنى موجوداتك تكزي يعني افراد هالنوع تنها تنها زندگي كان دستي وسع وقوليش لمعنى موجوداتك قروه زي قروهي بيك وما تعبيراتك كخوم يجمي بخاطر ما مطلبه كان شكي قابل دست به افراد يكنو لحيوان حتى المخدور جماعتك بسورة قروهي بيك وزندگي كان انسان ازانيك لموجودات قروه زيا اگر يترجم بغير انسانيش نقرين نظر هر بسورة حيواني تشتماشي انسان تين هالا ناو دستي قروه زي غلا كبتول قروهي زندگي كان تشتماشي عالم حيوانات كان حيواني لقروه زي بتول عادي وقتك خطر پیشتی با یکی کن باقی تریش مقدار خوددی لحد که که مقدور به انوینن نشان اون اگر انسان فرفر بیرین خواره و مزایای انسانی لفتنینو حیوان گروزی امینه تو اقلا نشه با که حیوان کن احساس مسئولیتی بیر لبرابر افراد هاونو خویو نزانم لدهات بون یک مسألة قولها لديها تابيجن قاقور كأمسا وقت قريك يعني قايك ما قايك سربورن بطور عادي لوقت قاو ما قاو أمانة ديار نوي سريورن وإلا حملاء كان أو قاو ما قاو أمانة جاد واي وسريان بري لخولة كوان وأمانة دورو بردية لحجي كأخي نرجيها ايوارا وقت قاقر تينو ام قاولة سر النبان او خينو لوتي فيو نبوة كنو سلقوالان كنو اقورنو هاوارو دايك اخن الرياء فوق العادة عجيب شف احساس مسؤوليته ببهاي بوكا ازانن كاما خين يك فردك لنوع خيان رجيالا احساس مسؤوليته كان ايو دي كان يتر امان بل قريش بي حيوان امان حملاكا احساس مسؤوليتي كان لبرابر افراد هاونا وخيانو وابو جورا هل حديك مقدور بي بويان عكس العمل نشانوان دي انسان لا يكمي اوسكا حيوانك بي قروه دي اشي احساس مسؤوليتي بي لتبدأ افراد هاونا وخي وقت ازاني هاونا وعيزة جر اكي اشي ما تواني به تفاوت به اما خوالترين درجة ارزش بو انسان ولی وقتی ایجین انسان دیار مسئولیت هلی فرد انترا لمسئولیت که افراد حیوان نسبت به یک در حسیان لیره حاشیه کس که دل قرآن دلائل فراوان بر مسئولیت انسان مسلمان در برابر انسان ها وجود دارن فرد الجملة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان تآخر يعني شبون جان بازي نمي كنين بخاطر راهي كخدا براي سعادة بشر نشان داده و بخاطر بزعف كشيد شدگان ليلة لم حاشية توضيحة وما نداوك لفظ في تماشاكين لأغلب تفسيري لو ترجمه للفارسية سا صحيح معناه كيان نوت قال في لما واردا يعني لبر خاطر لفاتي أجن بخاطر في سبيل الله سبيل الله يعني رجاء خوا في يعني بخاطر لبر خاطر رجاء خوا في المستضعفين يعني لبر خاطر مستضعف الأوانة وتزئيس كريان بروزع كريان در إنجا مسؤولية تا حد جانبازي تعيين شده است نه مسئولیتك هر وقت شعارك بي قصيك بكي شتيك بنوسي نه مسئولیت تا حد انسان يعني خات خطر برغي كبزاني منتهي اويته نجات انسانية لمستضعف ومنتهي اويته دامرزيان الرغي كخوا دانيا چونك ناتواني انساني لمستضعف لاستضعاف نجات بي مگر برغي خوا هر رغي غير رغي خوا بي اگر لجهتي كو نجات يعني ولا لاستضعاف لجهتي لترو گرفتار يعني كا كامي جب حسيك العين دابا تفسير جيني ما معتقدين كسي كدر خانه خود سفره رنگين مي گسترد در حالي كدر خانه ها و كلبه های دیگر انسان ها از گرسنگی می میرند درست مانند آن است که لقمه های غذا را از دهان گرسنه ها بگیرد تا سفره خود را بیاراید به پای آموزش گل سفر روشن و آشکرای قرآن او کسی الله اهل اطراف اطراف یعنی خوشگذرانی یعنی زندگیان لحد متوسطه که فرسقین بو هر جامعه بان تربه او رازان نوی سفریانه لحقیقتا و تالان کردن سفری مالویلتر جوره بی بویان هرچن خویان مستقین دخالت یعنی نوی هرچن سیستم باطلی که لجامعه حاکمه اویت رائز او فرسق کابیج من حقوق خومه دزیم نکردیو تالانم نکردیو بنا حق لمردم نسندیو میر مواخر جیکم اما سیستم باتم کلناو جامعه هست بو سبا عیسی و که اواخر او ام سروتک خوابت و متساوی بو بشری دانیا و تقسیم اوه رفع مسئولیتی لینا اوه چون که بس سیستم باتم گیست دسی بجه حلال بوم نه وقتی سفری ارازنیتو رنگ اطراف پیا اکا رنگ خوشگودلانی پیا اکا اگر چه مستقیما لدم مردمی نرد یسو سفره مردمی نروتان یسو ولی واقعیت او فکح حکم او یه هست که سفره مردمی روتان ویتو تا سفره خوی غنیم بکا زیرا در طرز تفکر مکتبی ما زمین با تمام مواهب و امکاناتش برای همه انسان ها آفریده شده است و استفاده از بیش از مقداری که در حد متوسط به همه میرسد چه به صورت اسراف یعنی چطور لازم ولی زیاده روی کردن و چه به صورت تبذیر یعنی خرج کردن به چطور غیر لازم حکم اطراف را دارد که نقطه ای حکم خوشگذرانی هست که شدیداً من و نفرین شده است فرمان هست آیات قرآن و هروا احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم و خطبه گورغل اسلام لباره اطراف و خوشگذرانی و لباره اسراف و تبذیر و لباره اصل روح سیستم اقتصادی اسلام و که مثلا خلق لكم ما في الارض جميعا كأما كسيك لبلاغة بلو بي دواية ولا دستور زوان عربي اطلاعاتي كبير ازاني او كلمة جميعنا لو اخر وهاتيا شراز قوريكي هاتيا اخريا بيجي خلق لجميعكم ما في الارض خلق لكم جميع ما في الارض هيتش كامين بيجي خلق لكم ما في الارض جميعا كتس دو دفع اوست جميعنا بيجي بو تواو ايه و تواو او كلا زمينا هست خلق كذبه تواو او كلا زمينا هست بو تواو انسان يلي نا انك تواو او كلا زمينا هست بو بعض الى انسان يلي يا أول زويناها قسمتك بو تلاو إنسانيا ولي قسمتك بو بعضك لا امتياز دار غلو بل تري طلب غلو نا قشتي بو قشت بتور المتسالي وما معتقدين أما جاب اللحاظة زندگي مادية ورا وما معتقدين كسي كنسبة بالزجر الشكنجي كإنسانها از دست دیش خیمان شرق و غرب میبینند بی تفاوت باشد درست شبیه به آن است که خود تا حدی در شکنجه ها و تعذیب ها شرکت داشته باشد هرچن خوی نارد شکنجه مردم دار ولی وقتی خواری هست که مردم ویل شکنجه ادرین و بی تفاوت اهمیت نارد وست خوی چی تا حدی شرکتی کردویت یا بو زیرا این فاصله های مکانی که او حال فلان منطقه و او حال فلان منطقه او لینه زجر کریتو امل مال خویادانیشتوه یا او لینه مال منالکی برسیه ولی ام لچن فرسق اولات روه یا نو دیو دیوارکو ستره غنین بو خوی دا اخا زیرا این فاصله های مکانی و دیوار های حسی و سیاسی هستند که جلو مشاهده آن سفره های خالی و آن داغ و زجر ها را می گیرند دیوارگل حسی و سیاسی دیوارگل حسی ام دیوار واقعی لسه که درست کریه دیوارگل سیاسی ام مرز جغرافیایی لسه که درست کریه و گورترین توهینه به بشریت و حیوان تقسیم کریه منطقه منطقه کریه تو وفاصله المكاني باعثة ونكا ديارنين بيكو لين استفري رود خالي داخريان عن الرقيق بحد كافين يلبانيو لين او استفري بر لخراغي لبنها ورن لم لاوا كسي دانشتوه خريك تفريخ وخشيو فيكنين لو لاوا انسانيو لجير الزجو داخد اشخين ولا خريك هاوارو داوكن ام فاصله سنه اولی دیار بیه اگر او واقعیت او سکشتی متصله کشتی مرتبطه با یک بناو انسانیت اما عواطف و وجدان انسانی اگر سالم و آگاه باشد و افکار و اخلاق غیر دینی آنها را ناتوان و تاریک نکرده باشد این فاصله ها و دیوار ها را موجب رفع مسئولیت به طور همه جانبه نمیشناسد و اما مسئله مهمتر دادن جواب درست به سؤال سوم است حقیقتی هست که سؤال اول و دوم مقدما به سؤال سوم مطلب اصلی سؤال سوم است قدوای و امگین درجه احساس مسئولیت ریگه یک بو نجات بشر مستضعف بدو زینوه توضیح اکمان داره لباره یا سؤال سوگونوه بسیاری از انسانها هستند که تمام توجهشان معطوف به زندگی خودشان هست و اساسا خود را در برابر چنین سؤالی و نیز دو سؤال پیشین نمی بینند تا به یافتن جواب بیندیشند زمیده هر خریق زندگی عادی و معمولی خواهند نو ام سؤالی ریال اصلا با مطرحنیه تا به فکر جواب یادن و بسیاری هستند که خود مستقیم یا غیر مستقیم عامل رنج و گرفتاری های دیگران هستند و طرح سؤال علیه آنها و به خاطر نجات بشریت ستمکش از شر آنهاست اما ایچه دسته ایتن دسته استثمار گرگر جا هستی مستقیم دستی حال نوکار استثمارا هستی غیر مستقیم هاو دسته هاو مسیره دست استثمار گرگر ولا تاشخانه اوان تغذیه و اکثریت انسانهای ستمکش نیز چون در فشارند که یا فکرشان به آنجا نمی رسد که به طور واضح درباره رنجهای خود به فرس و جو پردازند، یا اگر می رسد ستم ستمگران مجال نداده که جواب درست این سؤال را بیابند و عملی سازند. ایتر اکثریت خاطع بشر ام گروه نم فرای هست که استثمار که هر استثمار مادی نیه، استثمار فکری وخیچه. اصلا قدرت فکر کردن ولا باره مرز و خوانه و لین سنیاته و نتوانن حتا فکر کردن و که گرفتارن. اگر ایش یک فکری که لیف کردن و قدرت اویانه نیه که هولیک تلاشیک بکربون که بتوانن جوابی صحیح بدوزنو. تنها گروهی به نسبه کوچک هستن، گروه چواره میکن که دردها را آمچنان درک کرده ان که به طرح صریح و روشن این سؤال ها رسیده ان. لسل تاثر دنیا هر انسان ویلی که به طور صریح ام سؤال ویلی مطرح بوه بویان روشن زباره دو بختیه بشر ام اصره و فکر کن و احساس مسئولیت کن و حولان ریغیق بدوزنو بو نجات بشر. ام گروه ها اگر حسایی بی نسبت به کل انسانیت کم انده حقیقتا. اما جواب های افراد این گروه متاسفانه متفاوت است. تو انسان ویلی که لسلتاسر دنیا هنون احساس مسئولیت اکنون گره که انا حول بگن ریگه ایک بو نجات بشر ستم کش بدوز نوا جواولی که دوزیان سوا یک جور نیا. هر کسی چکیگ بر ریگه نجات دانی هده ایجن ام ریگه باشا هده ایجن او ریگه باشا سمیمانه ایج سمیمانه حضرکن بشر نجات بگن ولی هر کام جوری فکریان بوچوا جوری لی حالی بون که ریگه نجات شد. که عامل اساسی این تشتت آراء و نظرات باز همان گروهی هستند که در طول تاریخ انسانیت را به اسارت کشیده اند و کاری کرده اند که جستجوگران دلسوز و صمیمی، نه آنها که تظاهر به دلسوزی می کنند، از یافتن تنها راه درست محروم بمانند. حقیقت یه وسکه اگر خواست بگرین شونی دلیلی بدوزین و که بوچه جواب انسانی لدوزسوز متفاوته، اوینین هر یارو گروه ظالم استثمار گرکه. اوان لطول تاریخ ها کاری کن کدوه ذهن بشریل بشیر یه گشتی تنها ریگه یک ندوزه تو دو نجات بشر. جا ام جلسه درسمانه تاوزه چون نوال تاوزه تا جلسه آید.